Ελληνοφρένεια. Ήρθαμε. Όπως κάθε Πέμπτη. Είμαστε εδώ μαζί στο στούντιο. Μετά τον Άδωνη, ήταν ο Άδωνης νωρίτερα. Πού καθόταν, απαπαπαπα. Ούτε εκεί ούτε εδώ. Στη μέση τον είχαν. Ναι, ναι. Πού θα τον είχαν. Στη μέση ήταν ο Δελατόλας και Χατζη Νικολάου από το και από ο μακρύτερος. Και έλεγε τα δικά του. Έλεγε για τις τράπεζες, όλα αυτά που είπε, τα ωραία. Έκανε εκτιμήσεις. Τον είδαμε και εμείς έξω. Είχαμε τη χαρά, είχαμε καιρό να τον δούμε. Σε πλήρη πανικό, έτσι. Όχι, ο Άδωνης. Όχι, ναι. Όχι, ρε. Ο Άδωνης. Απειλούσε τους εργαζόμενους εδώ στο ραδιόφωνο. Παιδιά, ελάτε, βγάλτε τα λεφτά. Άρχισε να τρομοκρατεί από την είσοδο, από τους σεκιουριτάδες. Ότι έψαχνε. Καλή δουλειά που έχετε τώρα. Σε έξι μήνες που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ψάχνετε τα πορτοφόλια και έδινε συμβουλές. Ποια έδινε τράπεζα συμβουλές. Είναι καλή. Πού να τα πάτε. Και μοίρασε και φυλάδια τραπεζών. Ποιο στρώμα και πώς να το φτιάξετε, να το ράψετε. Έχει οδηγίες. Από τον Άδωνη. Τι κάνουμε τα λεφτά σε περίπτωση που βγει σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχει, έτσι δεν θες το βουλευτή. Όσο μιλάω εγώ, εσύ τραβάτε λεφτά. Όσο μιλάω εγώ, εσύ τραβάτε λεφτά. Έτσι δεν είναι ο βουλευτής. Τι άλλο να κάνει ο βουλευτής. Δεν έχει και χαρτοφυλάκι τώρα, τι άλλο να κάνει. Δεν θες να σου δίνει λύσεις. Ναι. Εμ δίνει λύσεις, τον βρίζουμε. Εμ δεν δίνει λύσεις, λέμε είναι άχρηστη. Ορίστε. Πρέπει κάποια στιγμή να διευκρινίσουμε τι λύσεις θέλουμε. Λύσεις για το συμφέρον του λαού ή της, του τομαριού του. Δεν υπάρχει συμφέρον του λαού, ξέχνα το, γιατί δεν ενδιαφέρεται ούτε ο λαός για το συμφέρον. Οπότε πάμε σε όλα τα υπόλοιπα. Πώς δεν ενδιαφέρεται. Θέλει να ρίξει αυτού να φέρει το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται ο λαός, άκου σου λέω. Αν ενδιαφερόταν, δεν θα περίμενε εκλογές. Δηλαδή, κακοπερνάς, κλείνεις μαγαζιά, πεινάς, δεν έχεις γιατρούς και περιμένεις όποτε γίνουν οι εκλογές σε 4 χρόνια. Τι είναι αυτό. Εσύ θα το άντεχες στη ζωή σου, την καθημερινότητά σου. Ωραία, να κάνουμε εκλογές κάθε ένα χρόνο είναι επιζήμιο για την οικονομία. Όχι, κάθε μέρα. Α, αυτό κι αν είναι. Μα δεν υπάρχει λογική, άστο όπως βλέπεις. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και η Ευρώπη. Λίγο τα πράγματα είναι παράξενα. Λοιπόν. Και κάνουμε όλοι θείες. Οι τι οποίες πιάνουν τόπο. Θείες. Οι θείες. Του Γιώργου οι θείες. Όχι. Πιανού. Ποιος έκανε κι άλλος έκανε θείες. Του Κυριάκου. Και ο Κυριάκος θείες. Για θυμηθείτε που ήμασταν πριν από 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια, ναι. Για θυμηθείτε που ήμασταν πριν από 2 χρόνια. Συνάντηση λοιπόν, και πού είμαστε σήμερα. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα αναγνώρισης ότι στη χώρα έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. Και όχι από το Σικάγο. Οι θείες. Και αυτός θείες. Θείες, θείες. Μπήκε αυτός ο Γιωργάκης μέσα του. Μπήκε ακριβώς. Τι συνέβη. Να θυμηθούμε όμως και το πρωτότυπο, γιατί σαν το πρωτότυπο δεν υπάρχει. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Τόπο χλωρό. Εντάξει. Πολύ δεύτερος ο Κυριάκος. Εννοείται. Sorry. Σε όλα είναι δεύτερος. Το πρωτότυπο είναι μακράν. Ανώτερο. Όντως, ο Γιώργος είχε έναν τρόπο και τα έλεγε και με στόμφο. Και σε έπειθε κιόλας με γιατί παπάρα από του. Θείες έχουν διαφορά. Έπιασαν τόπο, άλλος δεν το τόπο. Είπε. Ο άλλος δεν το είπε ακριβώς. Συγγνώμη, βάζει τάξη σε θέμα αναξιοκρατίας ο Κυριάκος. Ποιος θα βάλει. Ο Κυριάκος. Ναι, που αυτός και όλη την οικογένεια με αξιοκρατικούς τρόπους και κριτήρια που αυτός, ζουν λέγω τόσα χρόνια από τον ελληνικό λαό, αξιοκρατικά. Ο Κυριάκος ήρθε να βάλει τάξη στα θέματα αυτά, τα ηθικά, τα αξιοκρατίας. Δεν ήταν ο πατέρας του πρωθυπουργός. Δεν δικαιούται. Που είναι εκεί επειδή λέγεται έτσι. Δικαιούται. Μόνο το όνομα. Μόνο το όνομα, δεν είναι για άλλο λόγο εκεί. Επειδή λέγεται έτσι. Ναι, αλλά το όνομα δεν είναι λίγο. Το λες σαν να είναι κάτι δεύτερο. Όχι. Καλά είναι το όνομα. Φοβερό. Ο πατέρας του καταρχήν είναι ο μόνος πρωθυπουργός που τα έκανε όλα σωστά. Όπως λέει, αφού έχει, όπως λέει ο ίδιος. Αφού όλοι οι άλλοι τα κάνανε χάλια, ευτυχώς ήταν η τριετία δική μου που τα έκανε όλα σωστά. Ναι, ναι, ναι. Η τριετία που άλλαξε τον κόσμο. Και. Τι, ο λεγόμενος αθάνατος. Και ο μόνος αθάνατος. Ναι. Και ο. Και ο Κυριακού δεν είναι. Ο Μήνος δεν ήταν. Στη ΔΟΕ. Και ο Κοκκός. Είναι και αυτή αθάνατη. Αθάνατη πολύ. Αθάνατη έτσι κι αλλιώς. Και ο Κυριάκος έρχεται λοιπόν τώρα να βάλει τάξη, δηλαδή από όλο αυτό το. Ακούω και χθες το μεσημέρι, είχα εδώ Χατζής και ο Γεωργίου την τώρα, στην τηλεφωνική γραμμή. Ζεις το όριο κι εσύ, Τι να κάνω. Ζεις επικίνδυνα. Τώρα, εντάξει, ρίγα, είναι και καρφωμένο, δεν βγαίνει. Ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει. Και της λένε, λέει τώρα, θα πρέπει όλοι αυτοί μπήκανε κάπως παράνομα και λένε το εξής. Έφαγαν, λέει, αυτοί που μπήκανε τη θέση άλλου. Το λέει και ο Κυριάκος αυτό. Χωρίς να. Ναι. Όλοι αυτοί δεν μπήκαν. Δηλαδή δεν πήγα εγώ μόνος μου να μπω σε μια θέση στο δημόσιο. Κάπως διορίστηκα. Παρανόμος ή. Μπορεί να τον έβαλε και κάποιος που έχει φάει και αυτός θέση άλλου. Εννοείται. Ο Κυριάκος, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Και της λένε της Ντόρας, ναι, αλλά θα πληρώσει αυτός. Τώρα, ξέρω εγώ, με κάποιο τρόπο, με μια αξιολόγηση του τύπου το 15% είναι έτσι κι αλλιώς άχρηστοι, πρέπει να φύγουν. Χωρίς να. Το ορίσαν έτσι ένα αυθαίρετο νούμερο, τέλος πάντων. Εσύ που τον διόρισες. Λέει μέα κούλπα. Ναι. Δική μου ευθύνη δηλαδή και τελειώνει, δικό μου λάθος. Τι τελειώνει, περίμενε. Αυτός θα τι φύγει. Τι άλλο να γίνει. Στις εκλογές τα λέμε. Άντε ρε παιδί μου, να σου πω εγώ, άντε και να φύγει αυτός. Αυτός που τον διόρισε, που έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη, τι θα μείνει? Να τον διώξει ο λαός στις εκλογές. Αυτό λένε. Αυτό. Είναι παλαβό όμως. Τι άλλο, και ο Άδωνης αυτό λέει. Δεν είναι παλαβό όλο αυτό. Εγώ διόρισα και είχα φτιάξει. Είναι παλαβή όλη αυτή. Ένα πλαίσιο, μπάτε σκύλια, λέστε, δίνω λεφτά όπου θέλω, διορίζω μια σαπίλα, ένα σάπιο, στο οποίο μέσα μεγαλώσαμε, μεγαλουχηθήκαμε όλοι εμείς, κινήθηκε ο λαός, δεν το συζητώ. Αυτοί που το έφτιαξαν αυτό δεν έχουν καμία ευθύνη και θα την πληρώσουν τώρα για από κάτω. Μα ο σάπιος, τη σαπίλα σάπιος τη γεννάει. Εννοείται. Θα πούνε αυτοί προφανώς, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Αμα έλα που δεν ξεκινάμε έτσι, γιατί και αυτό πάλι λάθος γίνεται. Γιατί ξεκινάει από κάτω, δεν ξεκινάει από το. Και καλά κεφάλι. Κάνουν οι δήμαρχοι, καλά κάνει και η Δούρου. Ναι. Και έχουν στυλώσει τα πόδια. Κυραδούρου. Ωραίο θέμα είναι, κυρία Δούρου. Αδώ, κυρία Δούρου, τι θα κάνει τώρα με το γήπεδο Παναθηναϊκού, κυρία Δούρου. Του Παναθηναϊκού. Ναι. Καλά, και τη ΣΑΚ, του Παναθηναϊκού, γιατί ακυρώθηκε. Αυτά τα γήπεδα, ρε παιδί μου. Έχουμε άλλο θέμα τώρα, την αξιολόγηση. Ναι, εντάξει, λέω, γιατί καλά εκεί... κάνουν οι δήμαρχοι, έχουν στυλώσει τα πόδια. Και είναι ωραίο θέμα αυτό. Και ηθικό και τέτοιο. Εκεί έτσι, κόντρα στην κόντρα και ό,τι γίνει. Ποιο θα νικήσει, ο Κυριάκος και όλο αυτό ή οι καινούργοι που δεν ξέρω τι θα κάνουν στο μέλλον. Δεν το ξέρω, το φοβάμαι. Θα δούμε. Λίγο, αλλά... θα δούμε. Μέχρι να είμαστε αισιόδοξοι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μέλλον. Ναι. Έχουμε παρόν. Επίσης, μέχρι στιγμής δεν έχουμε και πεπραγμένα. Δεν έχουμε, ναι, δεν έχουμε δείγματα γραφής ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Να τους δούμε και να τους κρίνουμε μετά. Δεν κατάλαβα. Ας έρθουν. Άντε πάλι. Να φύγει ο Σαμαράς. Πρέπει να φύγει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς θα φύγει. Έχει φύγει ο Σαμαράς. Κάποιος πρέπει να φύγει ο Σαμαράς. Να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση Σαμαρά έχει ημερομηνία λήξης. Το ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει? Το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται. Το λέει από τώρα. Μα είναι το εξής παλαβό. Κυβερνάνε με τη Νέα Δημοκρατία και αυτοί φτιάχνουν το μετά και λένε να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πρόσημο, μια κυβέρνηση, έναν πόλο και τέτοια. Τελείωσε. Αυτοί κοιτάνε το μετά. Σου λέει κυβέρνηση. Το σκανδαλίδι πρέπει να βρει και αυτό λόγο ύπραξη. Έκανε ένα άνοιγμα. Θα έχει πρόβλημα μετά ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιους να πάω. Με το ΠΑΣΟΚ, θα θέλει καμιά δεκάρα βουλευτές. Με το ΠΑΣΟΚ, αν έχει 10 το ΠΑΣΟΚ. Με τους ΑΝΕΛ να πάω. Με κάνα Σταύρο να πάω. Θα είναι και το εξής παράδοξο, θα μπουν οι σοσιαλοφιλελεύθεροι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνεργασία μάλλον. Τι θα είναι αυτό? Οι σοσιαλφιλελεύθεροι. Δεν θα βρουν άγνωστου. Του λοβερδοτέριου, λέω. Δεν θα βρουν άγνωστου. Μη φοβάσαι. Καλά, μπορεί να μην χρειαστεί να βρουν άλλου. Του ΑΝΕΛ ή δεν ξέρω. Πάντως, θα ζουν οι ΑΝΕΛ μέχρι τότε. Με τόσους ψεκασμούς. Δεν ξέρεις οι ψεκασμοί τι κάνουν. Θα ζουν, μη φοβάσαι. Εδώ ζουν άλλοι κι άλλοι. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα το μέλλον, ναι. Το άμεσο δηλαδή. Κάτι πρωτοβουλίες άκουγα. Απολαύστε τους μέχρι τέλος. Κάτι πρωτοβουλίες άκουγα πριν. Υπεύθυνα. Ποιους? Όχι την κυβέρνηση. Είναι σκέτη απόλαυση. Βούλτεψη δεν θα ξαναβρούμε. Ο ξάδερφος. Ποιος ξάδερφος? Μέσα από το ΣΟΙΤΕ βρήκε. Ποιος? Ο πρέσβης. Ποιος πρέσβης? Ο ξάδερφος που παραιτήθηκε. Του Βερολίνου, hello. Ναι, ο πρέσβης. Ναι, μέσα από το σπίτι το βρήκε. Τέλος πάντων. Ο Σαμαράς. Τώρα. Κατίνα. Εγώ Κατίνα. Ποιος εγώ? Είχα τα δικά τους και βγήκε και το έκανε πολιτικό θέμα. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Όλα κατά τα άλλα. Το σπίτι θα το βρεις. Δεν τα ξέρει τα σόγια. Δεν τα ξέρω τα σόγια πώς είναι. Κληρονομικό θα ήταν. Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν έβαλε δικούς του Καλαματιανούς μες στην Ακρόπολη. Ο φράχτης του ενός. Κάτι. Ήταν αντάμον με το αλουνού και έπεφτε η σικιά στη δίπλα αυλή. Η σικιά. Ο Σαμαράς γι' αυτό. Από την Πελοπόννησο. Από την Καλαμάτα είναι. Ο Σαμαράς γι' αυτό πήγε στην Αμφίπολη. Για να δει τι προσλήψεις θα κάνει. Θα δεις μεταθέσεις τώρα από Καλαμάτα, εσωτερική μετανάστευση. Θα πάνε να φυλάνε την Αμφίπολη. Γιατί οι αρχαιοφύλακες είναι μόνο Καλαματιανοί. Καλός αρχαιοφύλακας είναι ο Καλαματιανός. Αυτό που ο Σαμαράς κυκλοφορεί με ένα διαβατήριο πάντα και όχι ταυτότητα. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Όχι, όχι. Γιατί ακούγαμε χτες όταν είχε πάει στη ΔΕΘ και έχω το ηχητικό, αλλά το έχω βάλει για αύριο. Όταν πήγε στη ΔΕΘ. Ακούστε αύριο στην Ελληνοφρένεια. Και δείτε στην τηλεοπτική, στην τηλεοπτική που, που το ετοιμάζουμε την παράλληλη Δευτέρα. Όταν πήγε στη ΔΕΘ, τον ξαναγήσανε εκεί στα περίπτερα. Υπάρχουν κάτι σούπερ ηλεκτρονικά συστήματα, πάντα υπάρχουν αυτά στη ΔΕΘ. Και ήταν εκεί ένα γραφείο, ένα γκισέ με κάτι υπολογιστές. Ότι και καλά σου βγάζει κάποια χαρτιά αμέσως. Μια πρόοδος του Υπουργείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, ήταν και ο Κυριάκος μαζί. Και του λένε για να σας κάνουμε επίδειξη, του λέει και η υπάλληλος, φέρτε μας την ταυτότητά σας. Να δείτε που θα σας βγάλουμε κάποια στοιχεία αμέσως. Και λέει ο Σαμαράς, δεν έχω ταυτότητα πάνω μου, έχω το διαβατήριο. Μάχημος. Πρωθυπουργός της χώρας, πάει στη Θεσσαλονίκη επίσκεψη. Κάτι να τύχει, ρε παιδί μου, να μην το έχει μαζί. Έχεις το διαβατήριο πάνω σου. Καταρχήν, έχει στο μυαλό του κάτι για εκτός Έγγεν. Ναι, ναι. Πάντως, είναι για πτήση εκτός Έγγεν. Νομίζω, ναι. Αλλιώς πας και με ταυτότητα. Δεν πρέπει να έχει τίποτα θεωρητικός. Ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι να έχει πρωθυπουργός, εγώ το διαβατήριο. Κάτσε, περίμενε, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό. Η Ελλάδα είναι, τα έχουμε πει. Είναι εντός Έγκεν, δεν πάει. Εντός Έγκεν, Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Οπότε βγάζει το διαβατήριο και ξύπνησαν μνήμες, γιατί και ένας άλλος κάποτε είχε φύγει με το όνομα Τριανταφυλλίδης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μετά την. Από την παράταξη υποθέσεις. Του. Ναι, ναι. Ο Σαμαράς δεν είναι στην ίδια παράταξη με τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής ήταν κεντροδεξιός. Ο Σαμαράς δεν είναι κεντροδεξιός. Ούτε είναι... η Νέα Δημοκρατία. Πιο άκρο κεντρο... το λες. Άκρο, τέλειο. Άκρο, άκρο δεξιά. Νομίζω το λέγαμε κομψά. Όχι, άκρο. Νομίζω το μάζευε λίγο. Άκρο. Έδινε εντολές ο Μπαλτάκος στο Γκασιδιάρ. Τι το λες. Μεμονωμένο περιστατικό. Το λες μεμονωμένο περιστατικό. Ναι, ναι, ναι, ξέρω. Ήταν ένας. Ναι, είναι όλοι έτσι. Όλοι. Όλοι συνεργάτες του Σαμαρά δηλαδή είναι. Είναι όλοι. Κρυφοφιλοφασίστες. Όχι κρυφό. Ούτε φιλό. Εκεί είναι, στον ευρύτερο χώρο. Πάντως ο Σαμαράς έχει πάνω του διαβατήριο. Το έδωσε ο άνθρωπος. Εκεί του έκανε το τεστ, εκεί του βγάλαν κάτι χαρτιά, ευχαρίστησε. Πρωθυπουργός με διαβατήριο στην, σε εσωτερικό ταξίδι. Ούτε ο Γιώργος. Ούτε ο Γιώργος που όλη μέρα τον είναι σε ένα αεροπλάνο ήταν. Σε ένα αεροπλάνο. Γιατί τώρα. Και τώρα είναι σε αεροπλάνο ο Γιώργος. Τώρα για προσωπική του υπόθεση, τότε για. Τον είδε το Γιώργο με τα πλακάτε. Στη Νέα Υόρκη. Όπου διαδήλωσε πρώτος. Στο εξωτερικό όπου διαδήλωσε. Όπου... Στην Ελλάδα είδε πέφτει τα κρυγόνα, δεν ξαναπάτησε διαδήλωση γιατί έκλαιγε. Στον Πειραιά ήταν. Στον Πειραιά η τελευταία που είχε πάει. Σου λέει ήταν τέτοιο όλο. Αλλά ο Γιώργος παραμένει σοσιαλιστής. Σοσιαλιστής. Γι' αυτό, γι αυτό έφερε στο δρόμο. Στο... Έφερε το Δουνουτού και φεύγει. Ναι. Βέβαια τώρα το διώχνει ο Σαμαράς στο Δουνουτού. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός που έδιωξε το Δουνουτού. Ένα δωμάτιο ενός πανεπιστήμιου έφερε και πήρε το Δουνουτού πίσω. Και ήταν στους δρόμους. Ο Γιώργος εκεί κάτω με τον. Νέα Υόρκη συντονίστηκε με τον κόσμο. Πόσο πήρε για την εμφάνιση? Δεν ξέρω, δεν έχουμε μάθει. Αυτά του δρόμου πληρώνεται έξτρα. Νομίζω. Έχει ναι. Και οδηπορικά. Γιατί έχει και βαθμό επικινδυνότητα. Και βαθμό επικινδυνότητα για την έξω. Είναι τα εκτός έδρας. Και ντύνεται και πιο light, φορούσε κάτι κοντομάνικα εκεί. Και αυτά του μαραθωνίου. Τα γνωστά, τα κολλητά. Τα μαύρα, τα κολλητά. Τι έχουμε περάσει. Δόξα τω Θεώ, δεν φόραγε string από πίσω, γιατί αυτά άμα σκύψει βγαίνουν διάφανα. Και πού το ξέρει. Έτρεχα. Έτρεχα πίσω τον Γιώργο. Πού να το ξέρω. Λοιπόν, θα χάσουμε τη βούλτεψη τώρα σε πέντε μήνες που τελειώνει η κυβέρνηση Σαμαρά. Το μαλλί να είναι καλά. Το μαλλί να είναι καλά. Τη βούλτεψη θα τη χάσουμε. Έχει και όραμα η βούλτεψη και κακώς θα τη χάσουμε. Έμαθε η κυρία Μέρκελ ούτε ότι η ανταγωνιστικότητα ενισχύθηκε λόγω της μείωσης των μισθών που μας επιβάλανε. Αντίθετα αυξήθηκε ανεργία. Αντίθετα αυξήθηκε ανεργία. Τα άμαθε, τι θα έπαιγαν σε αυτά. Και ο Πρωθυπουργός της είπε ότι αυτό που της είπε ότι χρειαζόμαστε ανάσεις για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να δημιουργήσουμε θέσεις ανεργίας διότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα και να δημιουργήσουμε θέσεις ανεργίας διότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουν όραμα θέσεις ανεργίας, το είπε καθαρά. Δεν είναι μοντάζ. Έτσι το είπε, έτσι τη βγήκε και δεν το διόρθωσε κιόλας. Τι να διόρθωσε. Λέει εδώ στην Πάτρα με τον Πελετίδη, ήταν ο πρώτος δήμος που αρνήθηκε την αξιολόγηση. Το ξέρουμε, σωστό είναι, όντως. Και οι δήμαρχοι του Κουκουέ. Επίσης λέει ξεκολλάτε με τη Δούρου και τον Τζίριζα. Ναι, ρε παιδί μου. Για καλό το είπαμε όμως. Ναι, όχι, όχι, άλλο λέει. Ότι είναι και το έχουν κάνει άλλοι πριν, αυτό θέλω να σου πω. Εννοείται, γίνει και η δήμαρχη του Κουκουέ. Αυτονόητο είναι. Απλά η εντύπωση μας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι και περισσότεροι. Είναι και περισσότεροι και έχουν γίνει και περιφερειάρχες. Έχει μεγαλύτερο ότι και συμπυκνώνεται εκεί μια κόντρα. Έβγαλε Πάτρα έναν κομμουνιστή, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε. Έχει άλλο κομμουνιστή δήμαρχο. Άλλους τρεις. Ολόκληρους. Ναι, έλα, ρε, παιδί. Το Χαϊδάρι, η Πετρούπολη. Πώς το ξέχασα. Έχει κι άλλους, έχει κι άλλους. Λοιπόν, πάμε στις Μάρια Καγή, πάμε στις διαφημίσεις και εδώ θα έρθουμε σε λίγο. Και όπως κάθε Πέμπτη, η Ελληνοφρένη είναι εδώ, έτσι με αυτόν τον τρόπο και το ρυθμό. Αύριο ανεβαίνει κλιμάκιο της Ελληνοφρενίας στην Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Είναι πας? Αλήθεια. Ανεβαίνω, ταξιδεύω. Θα πας πού? Στην Ιερισσό. Τι είναι η Ιερισσός? Είναι 40 χρόνια. Α, όχι. Τα γενέθλιά μας. Εκεί κοντά στη Χαλκιδική. Ποια γενέθλια, της παρατάξεως? Ναι. Γιορτάζει εκεί που ο γέρος. Κλείνει και η Νέα Δημοκρατία 40 χρόνια. Μαζί. Τα 40 θα γίνουν της Νέας Δημοκρατίας ταυτόχρονα. 40 χρόνια, 40 δέντρα, 400 δέντρα, πόσα θα κόψουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι η συναυλία ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Που γίνεται στην πλατεία της Ιερισσού στη Χαλκιδική, 7 η ώρα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου. Τραγουδάμε για να σώσουμε αδερφέ μου έναν τόπο, γράφουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές. Και θα τραγουδήσουν ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Σοκράτης Μάλαμας, ο Θανάης Παπακοσταντίνου με τη Ματούλα Ζαμάνη, ο Παύλος Παυλίδης με τους B-Movies, ο Γιάννης Χαρούλης, προσθέθηκε εκτάκτως τώρα μου τελευταία. Λέγεις να μην το λέω αυτό γιατί... Τελικά το λέμε. Α, το λέμε. Τελικά το λέμε. Ανακοινώθηκε, είναι επίσημο πια. Και συμμετέχουμε και εμείς. Η Ελληνοφρένεια. Η Ελληνοφρένεια. Αυτά. Ωραία, και θα είναι το Σάββατο. Θα είναι το Σάββατο. Το Σάββατο στις 7. Όλα να θα κάνουμε καλά, και να γυρίσματα και εμείς θα πάμε μαζί με το συνεργείο της τηλεοπτικής εκπομπής και θα τα γυρίσουμε όλα αυτά. Και θα τα δείτε στις οθόνες σας στις 6 και 7 Οκτωβρίου. 6 και 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, έφερα το Σαμαρά. Θα ακούσουμε το απόσπασμα με το διαβατήριο. Δεν είναι μονταρισμένο, είναι κανονικό όπως του το ζήτησε εκεί η κυρία. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε, αν το επιθυμείτε, να μας δώσετε την ταυτότητά σας και να σας δώσουμε άμεσα ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Και πείτε μας τι ακριβώς θέλετε. Διαβατήριο κάνει. Κάνει και το διαβατήριο, βέβαια. Κάνει και το διαβατήριο. Ό,τι έχει ο καθένας. Ό,τι έχει πιο εύκαιρα. Ό,τι νιώθει την ανάγκη να έχει ο καθένας. Ναι, γιατί με την ταυτότητα πας μέχρι τον Εύρο, τα σύνορα. Ενώ με το διαβατήριο πας και λίγο παραπέρα. Αυτό που είπες εκτός Σέγγεν. Αμερική, ξανά πιτσαρίες το βλέπω. Αφού ήταν τόσο επιτυχημένος. Και πήγε και καλά εκείνη η πιτσαρία. Και πήγε πολύ καλά. Και κρίμα, όλη η Νέα Υόρκη έχει να λέει: χάσαμε εκείνη την ωραία πίτσα αυτού του Έλληνα. Ναι, η πίτσα Ντόνι. Την τρώμε εμείς. Την τρώμε εμείς. Τι χαίρονται οι Έλληνες. Τι χαίρονται οι Έλληνες. Εντάξει. Άμα έχεις την καλή συνταγή, την εφαρμόζεις. Πίτσα να είναι και ό,τι να είναι. Με το μέτρο. Η τιμή στην πίτσα έχει πέσει. Ξέρετε. Γενικώς. Γιατί στο, ξέρεις, να σου πω ένα νέο. Η κυβέρνηση την προσφέρει απλόχερα. Ναι, ναι. Στο Γιακουμάτος με το που ανέλαβε. Να πάει να φωτογραφίσει. Να πάει να φωτογραφίσει τις πίτσες. Α, φωτογράφησε. Φωτογράφει τα γάλα, τα θυματάρια και όλα αυτά. Λοιπόν, χτες που το, όποτε έβγαινε, έλεγε θα ρίξω την τιμή στο γάλα. Θα κάνω αυτό, έκανε κάτι στις σκέψεις. Χτες που βγήκε στο Sky, λέει από την προηγούμενη Δευτέρα έχει πέσει η τιμή του γάλατος. Τέλος. Το κατάφερε αυτό και έβαλε νέο στόχο. Το γάλα που φωνάζει το γάλα και το γάλα, το γάλα. Το γάλα, μισό λεπτό. Έχω κουραστεί πια με το γάλα. Εμένα δεν εσύ τι κουράσεις, εγώ κουράστηκα. Το γάλα λοιπόν από τη Δευτέρα, σήμερα Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Από τη Δευτέρα έπεσε. Ήδη ξεκίνησα σήμερα τον αγώνα για τα πολυπαντικά. Θα δείτε τα νέα σε λίγο καιρό. Τα πολυπαντικά. Και προχωράω σε όλα τα υλικά. Όλα τα υλικά είναι κανέλα, δύο κουταλιές της σούπας, ζάχαρη, αλεύρι, τα υλικά. Τα υλικά. Τα υλικά. Έριξε το γάλα τόσο και περίμενε πέντε μέρες να βγει να μας το πει. Αυτό έλεγε να παραξηχηθούμε μέσα στο σούπερ μάρκετ, να ανοίξει η αγορά στο κάτω-κάτω. Έχει πέσει το γάλα, αν δεν το έχετε καταλάβει. Έπεσε το γάλα. Στα πορυπαντικά τι θα κάνει. Το ίδιο είμαι σίγουρο, θα πάει να βγάζει τους μπλε και πράσινους κόκκους από τα τέτοια. Από τα ό,τι και με το και γάλα. Τίποτα. Βγαίνει και ένα. Έτσι θα ρίξει τις τιμές, παιδί. Θα αφαιρεί τους κόκκους. Όχι, τίποτα. Βγαίνει και λέει ένα κοινό. Α, το είπε απλά. Και θα βγει την άλλη εβδομάδα, το έχετε από Δευτέρα, έπεσαν τα πορυπαντικά. Τώρα πάμε στη φαγητή. Να δω φωτογραφίες, δεν το πιστεύω. Να δω φωτογραφίες με χαμηλωμένες τιμές. Το έργο μου. Πού είναι το book. Το book του Γιακουμάτου, το έργο μου. Άλμπουμ φωτογραφικό, πώς είμαστε τους γάμους. Θα είναι φωτογραφικό άλμπουμ. Έτσι έριξα τις τιμές στο γάλα, έτσι στα πούλμαν. Τίποτα δεν έχει πέσει. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι λέει ο υπουργός. Και θα το μοιράσει σε εφημερίδες. Ναι. Πώς έπεσαν οι τιμές του γάλατος αυτή την Κυριακή. Ήταν μια εταιρεία. με κάποια. Αυτό θα πουλήσει πολλά. Με την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Όποια είναι αυτή και τα δώσει. Η εφημερίδα της κυβερνήσεως γιατί δεν την δίνει DVD και CD, δεν κατάλαβα. Μόνο οι ράφτες παπαριές μέσα ξέρουν. Τις εντολές του Σαμαρά. Όλα αυτά που είναι μέσα εκεί είναι τόσο ωραία που δεν χρειάζεται τίποτα συνοδευτικό. Αυτή πάει έτσι σκέτη. Λοιπόν, Μαρκογιαννάκης προεδρεύει πάνω. Μαρκογιαννάκης εκείνη και πρόεδρος. Μην το ξεχνάμε. Αντιπρόεδρος μάλλον της Βουλής, αλλά χάνει χρέη προεδρεύοντας. Έχει καιρό να του κάνει μια ή τέτοια. Τι? Η ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα ωραίο έτσι. Τώρα πριν παντρευτεί, παντρεύεται το Σάββατο, στάμα. Έχει βάλει τον Νεράτζι. Ποιος παντρεύεται? Η ζωή, δεν τα ξέρει. Το Σάββατο. 27, την επέτειο του ΕΑΜ. Ναι, οι άλλοι κορισχάδες. Οι άλλοι παντρεύονται. Πού θα παντρευτεί? Στην Εδιψό. Άστα. Στην Εδιψό. Τι γάμο θα κάνει? Τι γάμο. Τι πιστεύεις, δηλαδή. Θρησκευτικό θα κάνει, εννοείται. Δεν πίστευες πολιτικό. Όχι, ρε, αφού είναι ΣΥΡΙΖΑ. Θρησκευτικό. Α, θρησκευτικό. Θα είναι και ο Αλέξη εκεί, άσε κουτσομπολιά. Δεν τα ξέρω. Τα ξέρω, τα έχω μάθει. Και, έτσι, και πού θα γίνει το γλέντι, μεγαλύτερο κουτσομπολιά. Σε ένα μαγαζί, μην κάνω διαφήμιση. Τι μαγαζί. Αλλά σε αυτό το μαγαζί έχει σημασία. Είναι κάτω από τα δικά του, από τα κτήματα, τέσσερα στρέμματα έχουν. Έχω μάθει κουτσομπολιά μεγάλα. Κάτω από τα στρέμματά του και τις βίλες του έχει ένα μαγαζί. Ναι. Στο οποίο, το οποίο μαγαζί το κλείνανε με καταγγελίες εδώ και 20 χρόνια οι γονείς της. Και τώρα θα κάνει το γλέντι εκεί. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Δεν θέλω να την παντρέψουν. Αυτή δεν είναι για κανέναν. Να κλείσει το μαγαζί, να κλείσουν όλα. Δεν γίνει γάμος και να κλείσω και την εκκλησία. Και δεν θα γίνει εκεί ο γάμος. Ναι, θα πάει και ο Τσίπρας. Θα ανέβει ο Αλέξης στην Εδιψό. Ναι, ναι. Μεγάλα πράγματα. Για ιαματικά μου, ρε. Θέλει και αυτός να κάνει τέτοια. Να κάνει τα σπάτ πριν κυβερνήσει. Λογικό είναι. Φτάσεις τις κουριές. Το καλύτερο. Καλεσμένος είμαι, δεν λέω. Αφήνει το καλύτερο. Μας έτυχε λάθος μέρα. Πάντως η Κωνσταντοπούλου τώρα τα έχει βάλει με τον Νεράτζι τώρα τελευταία. Αλλά και καυγάς με τον Τον έχει αφήσει πολύ, ξέρω. Τον έχει αφήσει τον Μαρκογιαννάκη και έχει ρετάρει λίγο ο Μαρκογιαννάκης. Και των εταιριών Energy and Oil and Gas, Ενεργειακή Αιγαίο, Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνα και Παραγωγή Υδραγανάστρακων και Trazian Oil and Gas Limited για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνα σε εκμετάλλευση υδραγανάστρακων στη θαλάσσια περιοχή κατά κόλου. Σωστό το τελευταίο. Το κατακόλτο. Τι πάθανε όλοι οι Γιωργάκοι σήμερα, τι έγινε. Ναι, κάτι έχει συμβεί. Συμβαίνει αυτό. Και στους καλύτερους εγκεφάλους έχεις πρόβλημα. Ρετάρουν κάποια στιγμή. Πόσο μάλλον δεν είναι και οι καλύτεροι εγκέφαλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να είναι εκεί είναι καλύτεροι. Είναι... Τους έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός. Ό, για να είναι εκεί συγκεκριμένα. Τι θα έβγαζε ο ελληνικός λαός ό,τι χειρότερο. Όχι. Υπάρχει περίπτωση. Τον αφρό. Δεν ξέρεις για τέτοιον τον λαό. Αφρό. Δώσ' του πέντε επιλογές, την καλύτερη θα βγάλει. Δεν είναι η Βούλτεψη καλύτερη επιλογή. Ναι. Δεν είναι η Άννα Μισελ καλύτερη επιλογή. Όπα. Τι. Μίσο. Ανοίγεις άλλο θέμα. Άλλο θέμα που υπάρχει και ένα δράμα από πίσω. Τι δράμα. Είναι στεναχώρια. Τι δράμα. Μου φάγανε το κορίτσι μου, δεν υπάρχει δράμα. Θες να γίνω έξαλλος. Ποιος την έφαγε. Αυτός ο συγγενής. Άλλος της Αλληνής. Η μισή στη Βουλή είναι συγγενή. Αυτός ο Κεφαλογιάννης ποιανού είναι. Είναι της Όλγας κάτι. Είναι του Μανώλη κάτι. Κάτι είναι αυτή η μεγάλη οικογένεια εκεί των Κεφαλογιάννη. Με προσφορά στον τόπο, όχι αστεία. Γεωκτήμονας είναι και αυτός. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Αιμομιξίες συμβαίνουν στη Βουλή πάντως, γιατί είναι αδέρφια ξαδέρφια, λογικό είναι. Τερατογενέσεις θα λέγαμε. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν τερατογενέσεις. Ένας έτσι δικός μας ανεξάρτητος είναι ο Τέρενς Κουίκ. Δικός μας είναι ο Τέρενς Κουίκ. Είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος. Είναι συνάδελφός μας ο Τέρενς Κουίκ. Μια φορά δημοσιογράφος για πάντα. Pop. Και απείλησε στη Βουλή. Απείλησε με πολύ σοβαρό λόγο και διακύβευμα. Γιατί εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, να σου λέει ότι δεν θα απολυθεί κανένα. Σας διαβεβαίω. Διότι τα ζάπια 1, 2, 3, 4 τα έχω ακούσει, κύριοι συνάδελφοι, με την παλιά μου την ιδιότητα. Και δεν γίνει τίποτα. Κατά συνέπεια, εγώ σας ρωτώ. Το μόνο από τον ιδιωτικό επόμενο. Κύριε Οικονόμου, κύριε 15% έτσι, 15% πάνε... Κύριε Κοντονή, μιλάμε για τρελά πράγματα. Υπερασπίζετε με ένα φοβερό πάθος το δημόσιο, βλέπω. Φοβερό πάθος. Κύριε Οικονόμου, ο Κουίκ. Έσκασε ο Κουίκ. Γέμισε Κουίκ ο τόπος. Μαζεύτε τον. Με το δίκιο του. Ήθελε να μιλήσει στο παράθυρο και τους άκουγε. Είναι ευγενής ο Έρμος και μόλις ήρθε η σειρά του πετάχτηκαν όλοι πάνω. Και λογικό να συμβεί αυτό που συνέβη. Δεν είναι και λίγο. Δεν είναι και λίγο, όχι. Οπότε όλους αυτούς τους καλούς τους έχουμε, θα τους έχουμε για λίγους μήνες ακόμη. Βούλτεψη, το Άδωνη, Άννα Μισελ και μια σειρά για κουμάτων. Περίμενε μετά, θα τους έχουμε. Θα τους έχουμε, αλλά είναι ωραίες. Ως αντιπολίτευση, τι θα. Κοίτα, έχει ναι, είναι ωραίες σε κυβερνητικές θέσεις. Ότι είναι πολύ καλή σε κυβερνητικές θέσεις. Μετά θα έχουμε τους καινούργιους. Αυτή η Σιριζέη, ρε παιδί μου. Δεν σου γεμίζει το μάτι. Άντε να βρεις Βούλτεψη ξανά. Λοιπόν, έτσι λέγαμε. Έτσι όταν λέγαμε πάντα. Ο Σιμίτης και ήρθε ο Καραμαλής. Ναι. Που δεν τους ξέραμε. Επειδή εγώ τα θυμάμαι. Επειδή με το Σιμίτη τότε είχαμε. Ναι, αλλά αυτή είναι αριστερή τώρα που έρχονται. Είναι κάτι διαφορετικό. Τι να κοροϊδέψεις. Τι. Από τώρα αυτοί δίνουν λαβές. Δεν θα έχουμε μετά. Ξέρω, φοβάμαι. Μη φοβάσαι, δεν θα μείνεις χωρίς δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι θέμα ανθρώπων. Τι δεν θα μείνω χωρίς δουλειά. Βέβαια, με αυτούς δεν φοβάμαι. Με αυτούς φοβάμαι να μείνω χωρίς δουλειά. Αν αρχίζει ο Άδωνης να μαγνητοφωνεί με ανοιχτή ακρόαση, δεν θα μείνουμε χωρίς δουλειά. Μου το εξηγούσε νωρίτερα. Δεν ναι, έγινε έτσι. Είμαι σίγουρος. Και αφού το εξηγούσε, είμαι σίγουρος ότι δεν έγινε έτσι. Μου είπε την εκδοχή του. Και λέμε τους άλλους χάπατα. Και εσύ πίστεψε τον Άδωνη. Δεν σου είπα ότι πίστεψα. Σου είπα ότι μου εξηγούσε. Ότι είπε ότι δεν έγινε έτσι. Και εγώ στο υπογράφω ότι δεν έγινε έτσι. Εγώ δεν τον έχω να κάνει τέτοια. Έβαλε και μικρό. Είμαι σίγουρος. Κάνει ό,τι κάνουμε εμείς. Δεν τον έχω να κάνει τέτοια. Τέλος. Τουλάχιστον να με έχω γραφεί βουλευτές να τους στέλνει να τους παίζουμε στην εκπομπή. Άμα κάνει την ίδια δουλειά, δεν μας φάει τη δουλειά. Σωστό και αυτό. Ναι, να βγάζει ακροατές στον αέρα. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Και σε αυτό. Ή να βάλει ένα dream dream μπροστά. Το χαρακτηριστικό. Ή ένα Ελληνοφρένια, παρακαλώ, θα το στείλω εγώ. Να του στείλουμε για να γίνεται σωστά η δουλειά. Πάμε να βάλουμε και τις άλλες διαφημίσεις, τις δεύτερες. Ο Μάριος εδώ μας. Λύσαξε αυτός. Πάμε. Έτσι λοιπόν, συμβαίνουν αυτά στον τόπο μας εδώ τον όμορφο και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο κανονική όμως. Βαρβάτη και όσο έρχεται ο καιρός θα είναι πολύ σκληρή. Σε αυτό έχει ένα δίκιο Τσίπρας, θα είναι η πιο πολιτική προεκλογική περίοδος από το 1974 και μετά. Μήπως να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Βάζω, θέτω ένα προβληματισμό. Προς τι, προσκέψη. Προσκέψη. Είναι προσκέψη. Θέμα αυτό προβληματισμού. Να φύγει ο Σαμαράς, ρε παιδί. Αυτά μα, τα συζητάνε λένε, με κλειστές πόρτες στα σπίτια. Μεταξύ μας. Ο Σαμαράς έχει φύγει και θα φύγει, τέλος. Μην έχουμε τέτοιο, μην αγχώνεσαι. Το θέμα είναι αν ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ φεύγει αυτό που θες να φύγει πραγματικά. Είναι ερώτηση είναι και αυτό. Κοέλιο. Δεν είναι. Νομίζω ναι. Μετά το σώθες του ποταμού, πιέδρα κάθισα και έκλαψα, είναι αυτό. Κοέλιο, ναι. Τον έχω εύκολο. Ένα τσουτσούρο, αλλά δεν μπορώ να το πω ελεύθερα. Άμα διαβάσει. Μα έστειλε και ο Γιώργος Πάντζας τώρα, βλέπω να. Τα στέλνει κάθε μέρα και ο Μιχαηλογιαννάκης. Μέσα στην εκπομπή. Και ο Μιχαηλογιαννάκης. Στέλνουν τα πεπραγμένα του. Ναι, όρεξη δεν είχαμε. Τώρα να δούμε τι λέει ο Πάντζας. Αυτό τα πατάει και να κουμπί μια γραμματέα και ό,τι γίνει. Και ο Μιχαηλογιαννάκης, μωρέ. Τι κόμμα είναι τώρα ο Μιχαηλογιαννάκης. Δεν θυμάμαι. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑΕΟ ήταν. Αφού Δημάρ δεν υπάρχει. Χάνεται. Έχει πρόεδρο. Έχει μόνο. Έχει μόνο πρόεδρο. Έχει κανένα δυο ακόμα. Εντάξει. Ναι, αλλά τι πρόεδρο. Ναι, τι πρόεδρο. Ο Κουβέλης δεν είναι τυχαίος. Και μόνο για το σκαλωτό μαλλί αξίζει. Δεν το βρίσκεις εύκολα ξανά. Κάτι παππούδες παλιά. Μου λέει, έλεγε προχθές, το μεταδώσαμε ότι ήταν αναπάντεχο το 1,3. Δεν το περίμενε. Τι περίμενε. Και πολύ ήταν. Τέσσερα. Το 1,3 ήταν πολύ πάρα ήταν. Πολύ. Και λέει τώρα όμως συνεχίζουμε και είμαστε σίγουροι, εκτιμώ, αυτά που βάζει πάντα τέτοια, εκτιμώ επιπροσθέτως, πέταξε και ένα επιπροσθέτως. Τρεις λέξεις άμα τις πετάσεις, ομορφωμένος. Εκτιμώ, λέει, ότι θα μας δώσει ο λαός πάλι αυτό που κάτι ο λαός θα δώσει. Έχει σωστή εκτίμηση, όπως και την προηγούμενη φορά είχε εκτίμηση του. Αν είναι... κάτι περιμένει ο λαός είναι, να δώσει τη Δημάρ. Ναι. Τι θα γίνει με τη Δημάρ, καθόμαστε στα σπίτια τα κλειστά που λέγαμε. Κάτι να κάνουμε με τη Δημία, να δώσουμε κάτι, ένας από εσάς. Πόσοι είμαστε, 100. Ο ένας. Δεν τη θες στη Βουλή, δεν τον θες. Τι θες. Ναι. Έχει κάνει παρεμβάσεις. Πρέπει να. Έχουμε να λέμε για το έργο της Δημάρ στη Βουλή. Ιστορία. Ιστορία. Ολόκληρη. Πάμε λίγο στα γουρουνάδικα. Ραντεβού. Ναι, ραντεβού στα γουρουνάδικα. Το λέει ο Γιακουμάτου συνεχώς. Άκουσα τον κύριο Μητρόπουλο να λέει, ο κύριος Μητρόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς θα συνεχίσουμε πάντως να διαπραγματευόμαστε. Δεν θα κάνουμε μαγκές και δεν θα κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Καλά δεν το παρατήρησα. Μια χαρά. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, τα ίδια λένε ο Φαζάνης. Τα ίδια λένε στα γουρουνάδικα του Διαμαντόπουλου. Εδώ 100 λέξεις ακούμε. Συγγνώμη. Γουναράδικα. Πώς τα είπαμε. Γουναράδικα. Εγώ αισθάνομαι τα γουρουνάδικα. Τώρα... Εγώ αισθάνομαι τα γουρουνάδικα. Τι θα πει. Ό,τι αισθάνεται ο καθένας. Ναι, εγώ αισθάνομαι πονοκέφαλο. Ναι. Εγώ αισθάνομαι τα γουρουνάδικα. Ό,τι αισθάνεται. Ο καθένας ό,τι αισθάνεται. Τα είπε γουρουνάδικα, το ρωτάει ο Μπογδάνος εκεί να γίνει απαραίτητη διευκρίνηση. Και αμέσως μετά το ξαναλέει και κάνει μια άλλη μια έτσι εγκεφαλική υπέρβαση από αυτές τις ωραίες που μόνο στο μυαλό του Γιακουμάτου γίνονται. Μπράβο. Πώς... Θα επιμένω ότι είναι... άλλο τα γουναράδικα, ναι, του Βελουχιώτη και άλλο τα γουρουνάδικα μήπως του Διαμαντόπουλου. Μήπως είναι προσβολή ιστορικής μνήμης. Όχι καθόλου. Άλλο το ένα που είπε ο Ζέρβας. Είναι ιστορική μνήμη, θα ήταν άμα συγκρίναμε το Διαμαντόπουλο με το Ζέρβα. Ο Βελουχιώτης ξαφνικά, μέσα σε 0,1 του δευτερολέπτου, δεν αργεί να γίνει το καλό, έγινε Ζέρβας. Ζέρβας που είπε και το συγκρίνει με τον Διαμαντόπουλο, το βουλευτή του. Όχι τρικύμια κρανίου, τσουνάμι. Τίποτα. Δεν μένει, ξέρεις τι είναι, είναι το μυαλό του Γιακουμάτου, δεν σταματάει ποτέ. Συνεχώς. Το Γιακουμάτου, αν εντάξει, να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, το δέχομαι, να βγει. Πρέπει, μπορούν να κρατήσουν μερικούς. Αυτά, αν είχε χιούμορ ο Τσίπρας. Κράτα πέντε. Και αγάπη για όχι την πατρίδα. Αυτό είναι, δεν είναι αυτή. Χωρίς χαρτοφυλάκιο. Απλά οργανικές θέσεις, κάτι. Να υπάρχουν. Μόνιμος υφυπουργός. Ή στα κανάλια. Μόνο. Έχει καταρχήν, είναι η μάχη του απορρυπαντικού. Δεν μπορεί να μείνει στη μέση αυτή η μάχη. Ναι, πρέπει να τη συνεχίσει όλη. Δηλαδή, κάτω για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, κάτω για τα κομμωτήρια, κατά βούλτεψη ενώ και τέτοιες. Αυτές όλες. Κάτω για τη σάτυρα, στο κάτω-κάτω. Δεν έχουν χιούμορ. Δεν έχουν μαζέψει το μουρούτι μέσα. Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν έχουν χιούμορ. Εχθές ξεπρόπαλε δειλά-δειλά. Εγώ τον έβγαλα. Επειδή έκανα χθες την Νίξ. Ποια Νίξ? Στην εκπομπή. Δεν ακούς. Ελληνοφρένεια. Τι ώρα είστε? Ναι, 1:30 κάθε μεσημέρι. Και 7-8 επανάληψη. Πού? Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τι θες? Στο Real Θεσσαλονίκης. Α, ναι, και 107. Και 107. Τώρα θα λέω. Και Αθήνας. Ναι. Λοιπόν, οπότε. 7,1. 107,1. Στο site ήταν. Α, και στο site. Στο επίσημο site ελληνοφρένια.net.gr. Όλα τα έχουμε πιει. Δηλαδή, πει. Όχι πιει. Και πιει. Όλα μαζί. Η μέρα της ρεκλάμας. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τίποτα. Να οπλιστούμε με υπομονή. Αυτό. Δεν υπάρχει άλλη ευχή για αυτό τον. Τόπο. Τι σου λένε και οι ακροατές, γιατί βλέπω ότι διαβάζεις. Χαζομάρες. Όπως. Βασικά. Του στυλ. Τι να σου πω τώρα. Ακροατές και χαζομάρες δεν ταιριάζει. Ναι. Τελείως. Με το ΣΥΡΙΖΑ, τι άλλο χειρότερο μπορεί να γίνει, άσχετα με αυτά που λέει ο Άδωνης. Δεν ξέρω, θα δούμε τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Ναι. Γενικώς έχουμε να επιλέξουμε στα χειρότερα. Ναι. Από χειρότερα τα χειρότερα, με την ελπίδα να γίνουν όλα καλύτερα. Ναι, να μην λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ, λίγα τα ψωμιά μου, τι γίνεται. Σε βρίζουν που λες κοελιές. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί να πω κι άλλες. Βέβαια, λέει Τσίπρα, πρέπει να ψηφίσετε παλιοκουμούνια. Θέλει και ερώτημα. It's a must. Ναι, ότι είναι must, είναι must. Και μόνο που είναι must, να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και καλός ο Αλέξης. Είναι καλός. Σε τι? Είναι και έχει οριμάσει. Στην παρέα. Και αυτό καλό στην παρέα. Και αυτό. Τι γίνεται με το ποτάμι. Τι γίνεται με το ποτάμι. Ποιο άλλο. Ποιο άλλο. Δεν είναι αρκετό ο Σταύρο, ούτε ο Ψαριανό να σώσω και α πεθάνω, ούτε ο Τατσό. Ωραία κοινοβουλευτική ομάδα. Ένα και ένα. Αυτοί έχουν να δώσουν πολλά επίση. Φαίνεται, έχουν να καταθέσουν πολλά. Αν είναι Ψαριανό. Γιατί δεν μεταγράφουν και το γιο του Ψυχάρη. Είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ταιριάζει. Είναι άλλο εκδοτικό συγκρότημα. Άλλο εκδοτικό συγκρότημα. Όχι, συγκεκριμένο. Είναι τρία εκδοτικά συγκροτήματα. Τι να πρωτοστηρίξουνε. Βγαίνουν τα κόμματα. Δεν βγαίνουν. Σε 15 κόμματα να το πρόβλημα στη Δημοκρατία. Και τρεις εκδότες. Αποφασίστε. Ελλάδα είμαστε. Άλλη μικρή χώρα. Πόσους να έχουμε. Εδώ πρέπει να είναι κάθε εργολάβος και εκδότης, συνήθως είναι το ίδιο, να έχει και ένα κόμμα. Μην τα πολυμπλέκουμε γιατί δεν είναι και ο λαός τέτοιος, μπερδεύεται. Αν ψηφίσεις ποτάμι, έχεις δωρεάν τέο πας για τα διόδια. Αυτό είναι το επόμενο, αυτό ήθελα να πω. Ότι δηλαδή πρέπει... να ψηφίσω ποτάμι. Ναι. Να έχω ένα όφελος. Με... Πέρα από αυτά που θα, τα καλά που θα κάνει στην κοινωνία και θα συγκυβερνήσει με όποιον λάχει, ό,τι και να είναι. Ναι. Πέρα από αυτό που θα συγκυβερνήσει με όποιον, αρκεί να συγκυβερνήσει. Τώρα έχουν και θέσεις. Να έχουμε ένα τέο πας τουλάχιστον. Ναι, αυτό έχεις ένα δίκιο. Είναι μια ωραία πρόταση. Επιτέλους μια ρεαλιστική πρόταση. Θεσσαλονίκη θα πάω. Δηλαδή, τόσα διόδια. 25-26 ευρώ, πόσο 30, τόσα. 30 έχουν πάμε τις αυξήσεις. 12 ευρώ είναι μέχρι να πας στη τέτοια. Στο 140. Μέχρι το σχηματάρι. Όχι, λίγο μετά το σχηματάρι. Να βγεις από την Αττική. Μετά το κάστρο. Μετά το κάστρο έχεις πληρώσει 12 ευρώ ήδη. 12 αν ευρώ. Δεν μπεις Αττική οδό. Εκεί μετά στη Λάρισα, ανά 10 χιλιόμετρα που έχει διόδια. Και επειδή είναι και ευθεία, τελειώνουν αμέσως. Με το που βάζεις τα ρέστα στην τσέπη, ξανάρχεται να τα ξαναβγάλεις. Το χρυσοχοίδι να βγάλετε, ό,τι και να κάνετε. Μην ξεχάσετε να ψηφίσετε χρυσοχοίδι, ό,τι και να γίνει. Γιατί δεν πάνε τα λεφτά στις τσέπες των εργολάβων. Το έχει πει. Το έχει πει. Ωραία, πάμε να βάλουμε διαφημίσεις. Πάλι θέλει να μας διακόψει. Μην φτιάξει. Την προηγούμενη εβδομάδα, τέτοιες μέρες, ετοιμαζόμασταν για τη Lady Gaga. Ναι. Φόρεσε και ανάποδα τη σημαία. Ρεζιλί και πράγματα. Βγαίνει Κεφαλογιάννη. Το Εσουρού τι κάνει, γιατί δεν πήγε εκεί. Βγαίνει Κεφαλογιάννη και λέει: πήρε στην πλάτη τη, λέει τη σημαία τη χώρα μα. Δεν είναι ενθαρρυντικό αυτό. Αυτά είναι ενθαρρυντικά. Ανάποδα όμως. Ανάποδα. Ναι, δεν το πρόσεξε. Μπορεί να μην το κατάλαβε. Αυτά είναι ενθαρρυντικά για την Κεφαλογιάννη. Η συγκεκριμένη παράταξη με αυτά. Με αυτά, με την Παπαρίζου τότε, με το Euro, με αυτά καλοπιάνεται. Αυτά τι άλλο έχει να δείξει. Και την Αμφίπολη πάνω. Και ό,τι έχει κάνει για πολιτισμό είναι γύρω από αυτά. Και τι άλλο να κάνει. Η Παπαρίζου και η Lady Gaga. Η Lady Gaga στην Ελλάδα. Τα έχουν κάνει πάλι οι καινούργοι, κάνουν άλλα διαφορετικά. Να βυσοδομήσουν στα παλιά. Η Gaga που έκανε και βυσοκόλληση. Ναι. Ήταν πολύ κουραστικό τρίμερο γιατί εγώ είχα πει. Τι κάνει ο Πάγκαλος, αυτή τη βρωμόφατσα, α πούμε, γιατί δεν την καταγγείλει τη βρωμόφατσα τη Lady Gaga που πήγε και γέμισε την Αθήνα με τα Εξάρχεια. Είχε κόλλημα με τη Δούρο ο Πάγκαλος. Δεν είχε. Η Gaga του αρέσει πιο πολύ. Ψήφισε και Νέα Δημοκρατία. Κακομούτσουν είναι εκεί. Αυτή η Gaga. Τόσα λεφτά κάνε μόλι μια πλαστική στη μύτη. Σιγά σιγά, κάτσε. Τι σιγά σιγά, τόσα χρόνια την ξέρουμε. Και τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια την ξέρουμε. Ναι. Φαντάσου. Τώρα τη συνηθίσαμε. Και πριν, θέλω να πω και πριν είχε δραστηριότητα. Ο Πάγκαλος να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Είμαι να σκάσω. Σαμαρά. Δηλαδή, είναι κόντρα. Είναι πολύ κόντρα για τον Πάγκαλο. Αφού δεν ψήφισε Χρυσή Αυγή. Όλα τα άλλα. Δεν το είπε. Είναι από αυτού που ντρέπονται να το πούνε ακόμα. Στην επόμενη, νομίζω. Στου 400.000. Να μην δούμε τον Πάγκαλο γραμματέα του Κουκουέ. Να μην δούμε. Όπως λέει και ο ίδιος. Όπως λέει ο ίδιος. Αυτά είναι τα πιο ωραία. Αυτά που λένε οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Να πας ένα φεστιβάλ. Να πεις θα πάω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιλάει ο Πάγκαλος. Θα πάω. Πάντως το προηγούμενο τρίμηνο ήταν πολύ κουραστικό. Θα κάνει βελονισμό ο Πάγκαλος, φαντάζομαι, τα καλαμάκια από το φεστιβάλ. Από τα σουβλάκια. Με τα χοιρινά πάνω. Όταν του κάνουν βελονισμό. Και θα είναι σαν αυτά που βάζουν στα μπουφέ, δεν βάζουν τα καλαμάκια. Ένα πορτοκάλι με αλουμινόχαρτο και γύρω καλαμάκια. Χίλια καλαμάκια. Είπα και τα μυστικά της κουζίνας. Πορτοκάλι είναι αυτό. Το αποκάτω. Το αποκάλυψα, ναι. Πάντως το προηγούμενο τριήμερο ήταν πολύ κουραστικό. Εγώ πήγα 5 ώρες όρθιο στην Γκάγκα και την επόμενη μέρα φεστιβάλ ΚΝΕ. Είχες βγάλει τα πολύ κατσάρια τουλάχιστον, μη σε πιάσουν. Πολύ ορθοστασία. Με κοθόρνη πήγες αυτά στην Γκάγκα. Αυτό σου μιλά όλα αυτά. Ο συνδυασμός Γκάγκα τη μία μέρα και λογικό μου φαίνεται. Φεστιβάλ. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Είχε πολύ κούραση το φεστιβάλ και πολύ κόσμο. Τι έγινε, χαμός. Πού είχε πιο μεταφιεσμένους, στην ΚΝΕ ή στην Γκάγκα. Πιο λαφρικιά που είδες. Στην Γκάγκα. Στην Γκάγκα. Λοιπόν, συμβαίνουν τέτοια. Θα διαβάσω ένα μήνυμα. Πάντως η χρειά της φωνής του Γιακουμάτου προσδίδει πως είναι παιδί του λαού. Ναι. Πολύ μπακάλι, κύριε παιδί μου. Ναι, αυτό είναι το. Αυτό είναι το θέμα στο Γιακουμάτου. Και μια και κάνουν διαγωνισμό εδώ πέρα η Κάτια, ο Χατζηνικολάου και τα λοιπά, να κάνουμε και εμείς ένα διαγωνισμό. Τι. Προτείνουν να δώσουμε 1000 ευρώ. Θα δώσω απλόχια 1000 ευρώ στον κόσμο. Η λέξη είναι κουρτινόξυλο. Δεν λέω πού και τόσο. Βρείτε το. Η λέξη είναι κουρτινόξυλο. 1000 ευρώ απλόχια. Που κάνουμε εμείς εδώ εκπομπή, οι οθόνες είναι γεμάτες με quiz. Αυτά με τις λέξεις. Εκεί που μοιράζει, άλλη κρατάει τα. Και με ό,τι ώρα μέσα στη νύχτα βέβαια. Πάντα να βρει μια λέξη. Μην ερευνήσω ποτέ. Να έχω να βρω μια άσεμε. Δεν θέλω. Πνευματικά. Βάλε καρτούν, μια τσόντα. Τελειώσαμε. Τι αυτό ήταν. Τι μια τσόντα. Αντί για την πνευματική άσκηση, θες. Άσκηση είναι και άλλη. Λοιπόν, τέλος εδώ για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εδώ, live θα είμαστε. Πώς. Ας δεν το βάλουμε τον Άδωνη, το βάλουμε αύριο εμείς. Κάμε έναν Άδωνη ακόμα, αλλά φάγανε overdose σήμερα από Άδωνη γιατί ήταν εδώ μια ώρα. Ακολουθεί μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας.